نو د نبیانو د رسالت چې منکر وي، نه د دنیا خیرسته نه د آخرت. نو دغه کې یوه پایده دغه ده چې د مکه مشرکانو ته به دغه د الله تعالی وحدانیت په دلایلو وښي چې ګور ته سوا موږ پر ملت ابراهیمي، ابراهیم علیه السلام خو د خپل پلار سره د شرک په مقابله کې ودرېدی چې هغه شرک کاوه، قومیې شرک کاوه، هغه دې د څنګه ښه دلایل ورسره ویلي. نو که رښتیا پر ملت کې ابراهیمي است، خو دا بتان چپک اتي څه پر مکه شریفه باندې بتان اګرځولي په کعبه شریفه 316 به ته سجدي ورته کوي. دغه بیان وس کوي. نو نو دا اسانه ده ماجی قصه د احکام نسته په شي کې په دغه متلاوت ډیر وکي. الله عز وجل داس فرمای په ده آیاتو ته چې سیس وګوري ترجمه کو وتلو الله وی تلاوت ک ای محمد و نبی علی السلام ته خطاب علیهم فردی معنا پر دغه مشرکانو کده مکی کی یا تر قیامت پورې چې راځي د مثال په تور ګرځي سی شورت تلاوت ک سی شورت وړاندې ک نبأ خبر او قصه ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د قصه ورته ذکر د کوم وخت قصه اذ اغه وخت قال چې د ویل د ابراهیم علیه السلام ل ابیه پلار ته ده و قومه او قوم ته ده ګور خپل د کور څخه ما د دعوت شروع کی خپل پلار او د قوم چې دا ګرد مشرکان. نو اذ اغه وخت قصه ورته واوره و د مکه مشرکان ته د ابراهیم علیه السلام قال چې ابراهیم ویل ل ابیه پلار ته ده و قومه او قوم تدد والما تشي لرا تعبدون تسع عبادات كي دغه تشي تسع عبادات ترتكوي مختمو يش دي سجدي ورتكوي يخابتان ون قالوا دي په جواب کې ورته ګوره دغه د دې ترمز مکالمه سره شروع سو ابراهيم سوای قوم سوای ابراهيم سوای قوم سوای دغه خبر خو دغه بر الله تسع عبادات ترتكوي دچ قالوا دي ورته نعبد مج عبادتك اصناما د بوتانو جمع د سنم د سنم بتوای مج د بوتانو عبادت کو فنظل نو مج دوام کو له ها د پاره د دغه بوتانو عاکفین ملزم کوون کی په عبادت سر عاکف دغه توای چې د یو ځای ملزمه و کی نه ولاړیش نه په غروجه کی چې معتکف اعتکاف دی ولې شو دی عاکف دی عاکف څه معنا دلته په مسجد کې د عبادت لپاره دی کښې نسي وزت راختره نظم ته جزای ملازمه کوي. نو دوی هم ورموږ په عبادت د بوتانو کوو نو څنګه عبادت یې کوو ول نو موږ دوام کوو د دوی دپاره عاکفین ملازمه کوو پر دغه ملازمانو باره دوام کوو پر ځینې ځونه بس دلته ورته ناست چې د عبادت پر کم ثواب غواړو پر دا رقم د الله تعالی څخه دا ترجمه بیا وایم. قالو دی ورته وویل ابراهیم ته نعبدو موږ عبادت کوو اصنام د بوتانو نو بره څنګه عبادت کوو فنظلو موږ دوام کوو د دوام معنا همیشه توب کوو له ها د دوی دپاره څنګه همیشه توب عاکفین ملازمه کوونکي په عبادت چې د عبادت دپاره یې ملازمه کوو نو ځو. قال ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وویل هل یسمعونکم اذ تدعون هل ایا یسمعون دوی اوري کوم تاسی لره اذ اغه وخت تدعون چې تاسی را بولی نو ته چې دعا ورته کوي چې ما ته اولاد راکې ما ته پلانوي وکې ما ته پلانوي دغه خبرې دی اوري نو معنا دا ستا په داد رسیږي که نه رسیږي. هل ایا یسمعون دوی اوري کوم تاسی لره څه وخت اذ اغه وخت تدعون چې تاسی دی را بولی ورته ناره کوي ولې نو موږ خو الله ته ناره کوو چې یا الله داسې را سره وکې یا الله داسې را سره وکې کوم خواستونه پیش وي نو تاسی کوم دی را بولی نو دی اوري او ينفعونكم يا اذا صار او ريدل تفريش ده او ينفعون يا دي نفع رسي غت رسيكم متستش عبادتك وكي مشت عبادت ده وكي برد ده بت بكمك بيجي شهر ده تمر سر سر وك او يغضرون يا كدي تاتا تاوان رسي چ عبادت يا فريش ده چي بي عبادت ونه كي برا يا رب بت من سجده نه ده كده بخي تاوان را ورسا دا خو نه نفع استان يا قدر استان. نو خو اول دا خبر راکه چې ستا دعای و ستا نارې دی اوري کې نه اوري هغه کې جواب منفي دی چې نو ډبره چې اوري نو بل دا سوال دی چې دی تا ته ګټه رسی په عبادت کولو کې او که تا ته ضرر رسی په عبادت نه کولو کې دا ينفعون څه معنا چې انکې عبادت وکې دا یقدرون معنا چې نه وکې او ينفعون یا دوی ګټه رسی کوم وتشته په عبادت کولو سره او یقدرون یا دوی تاوان رسی وتشته په عبادت نه کولو سره دا د ابراهیم علیه السلام سوال قالو دا قوم بره ول د ابراهیم علیه الصلاه والسلام پلار دا قوم یې ګرد په جواب کې ول یا غس خو نه ده چې یا اوري یا ما ته ګټه رسی یا تاوان رسی هغسې نه ده نو ولې بل دسې ده قالو دی ورتل چې اگر کم نه دلکات چې سوالو نه کوي بل دا رقم دا وجدنا مش پیدا کړی دي ابا انا پلرونه زموږ کذالک پر دغه رقم یفعلون دی فعل کاوه زموږ پلرونه چې بابا ژوندې او هغه به دغه سکول دا به تبې سجده کول رکو بورته یا پرته یا تورته ناست مخه مخ ده نو چې د پلار څخه دغه رواج را پاتې دی هغه وجد ده نور نه اوري نه ماته کټه رسی نه تاوان رسی نه د بابا لار څنګه شي لکه خدا دی مثال دی مثلا په پښتو کې چې یو څه پلارو نه کېږي کول پلارو نه کېمه دا کېږي وس نه ځنی زمانو نو کې دای سم زم ته متوجه است قالو دی ورته وویل چې اجن دا ستا خبرې چې ته کې دار کم بوتان د صفات نه لري نه چاته ګټ رسی نه تاوان نو وجه کې بل دس د وجدنا مش پیدا کړی و ابا انا خپل پلارونه کذالک چې پر دغه رقم بیا تعلو نه دا فعل کا وکاره کا خو بابا سجدا ورته کول قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام ما خبره واري ايه فرأيتم نتاسخوا لديجي شبا زر سره شبا دغه بانجي توجوه بانجي دا سيسي بوتان ايه فرأيتم نتاسخوا لديجي نو ما هغشيان كنتم چتسياس تعبدون تسي عبادات ورتكوي وام انتم تاسي وآباؤكم فلورون نستاسي ملاقاري وآباؤكم چدي پر آغاز امير رعتب کردي چتعبدون كي پرت دي نو پر مستطر زمير چعتب كي تاكيد با منفسي الغاري انتم آغادي ورسر ووح نو اف ايا فرأيتم تسيخو لبدلي دي كتلي مجي شبزيرو پا غور ما هغشيان كنتم چتسياس تعبدون چ عبادات يكوي انتم تاسي وآباؤكم فلورون نستاسي الأقدم مون چې هغه پخوانی پلورونه مو یاغه نکګان اقدمون پخوانی چې درته ستیر سوی دي دغه به تان خو به تسلی دلی شب مرتکتلینو نو هغه سره کوم یف انهم عدو لی فانهم بشک دی دغه بوتان عدو د دشمنان دي لی مال رګټه ماته نه راسی زما بچنی کیش الا رب العالمین الا مگر خو دشمن نه دی رب العالمین رب د ټول عالمین او مخلوقات دا الا استثناء چې وکړي استثناء متصله ده ځکه د دې آبا او پلرونو چې ولکه د بوتانو عبادت چې کوي خو ځینو ځینو الله ته عبادت کوي نو دا تاسو اوس یې پلرو چې عبادت کړی دي دغه معبودین ګرد بد چپ نه کوم معبود څه خش دار بل عالمین دي دغه ځین را استثناء کوي دا مشرکان خو دې چې دې خو خدای ته عبادت کوي خدای بت کې ام کې دواړه ته نو دا سس معبودان ګرد تا زما دشمنان چپ له یو معبود چې هغه الله رب العالمین دی دغه چې دی هغه ګټ ماته رسی هغه زما دوست دی دا نور ګرځه دشمنه کته و نو خودی سی به ورته ویلی وای چې دغه ای تی سی بینی دغه ستی سی به تان چې سی عبادت کوي دا ستی سی دشمنان دی خدا سی بوتی چې دا ستا دشمن دی چې ته عبادت ترته کوي وسه د دې سره محاجت د دلائل روان چې دا بوتان چې دی دا چې سی عبادت کوي دا زما دشمن نه دی نو خو عبادت خو ابراهیم علی السلام نو کې خودی کې خو دی به چې ستی دشمنان وای دا چې دی د دعوت ابلغه طریقه هغه دا دی چې سړی چاته دعوت کوي داسې پوکي چې یعنې دغه کار چې زه ځان ته غواړم تا کې هم غواړم یا چې ځان ته نه غواړم تا کې هم نه غواړم موږ چې خلکو ته اوس وایي چې وروره زه ځان ته د بت عبادت نه غواړم نو تا کې هم نه غواړم زه د الله عبادت ته ځان دپاره غواړم نو ستا دپاره هم غواړم ولې خو ښه مسلمانۍ د انسان دغه ده چې بل چاته هغه شی خوښ کړه چې ځان ته خوښ شي نو ابراهیم علیه السلام دا په هغه ابلغه طریقه دعوت ورلره ورکړي چې دغه تس چې عبادت کوي دا زما دښمنان دي نو خو تا ته هم ستا هم دښمن دي ولاکه ستا هم په ښه درسي یو رب العالمین زموږ دوست دی چې هغه په ښه راته راځي نو ګوره ته ځان په کښې ورشریکي بل ما دا زما دپاره دښمنان دي زه خو دوست نه برم یعنې چې هم دښمن وبله دغسې یو خبره ورته وکړله فإنهم بشك دي عدو دشمنان دي لي مال دا تشيان تسي عبادت كوي چپ لا يوزات إلا رب العالمين إلا خبان دي دشمن رب العالمين رب د طول عالمين أغب دشمن دي أغب دوستي أغز مش دفار شكي كو مكراكي رب العالمين سوك دي وس رب العالمين في صفات ورت معرفي كي داسي ورت الشي الذي هغ رب العالمين خلقك في دا كري ميزة فهو بعد دي يهجين ما تهدايت يهجين نيدي ما زي اغي يحزب سويدن فهو نو دي يهجين ما تهدايت كي لارشوون كي دي حق لار پيدا يشتم ام دا كري دي او هدايت تشي لار ام دي رات كي دا دوار كار دي بت مش پيدا كري كلار رات شي يو وقوة لار دا پرا ني خلق زمش كري دي ولي خطا پخبر لاس دي تراشي لي دي نو دا تكر پيدا كري او لار ام دا تشي حق لار على عز وجل دوار كار كري دي الذي هغر بالعالمين اغز ما دوستي دشمن من دي خلقت پيدا كري يمنيز فهو نو دی یهدینی ما ته هدایت کوي بیرته بیا راته پسې والذی او هغه ذاتی د رب العالمین هو چې دی یطعمونی